الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نحل کی تقریباً 36 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے برے انجام کے جو آثار دنیا میں موجود ہیں انہیں دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی. لہذا ارشاد ہوا 36ویں آیت دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، فسیروا فی الارض، تو تم زمین میں سیر کرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو یہ اصل میں اصل مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، چونکہ یہ تجارت کے سلسلے میں جو قافلے ان کے جاتے تھے تو مختلف علاقوں سے گزرتے تھے، بعض بستیاں ایسی بھی تھیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور ان بستیوں کے کچھ آثار اب بھی باقی تھے، اور سینہ بسینہ ان بستیوں کے واقعات ان میں رائج بھی تھے کہ وہ بستی ہلاک ہو گئی تھی، اس پہ اس طرح عذاب نازل ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں سیر کا حکم دیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کر ذرا دیکھو کہ اور گھومو پھرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ سیاحت یہ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر صرف تفریح طبع مقصود ہو تو وقت کا ضیاع ہے، بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے. ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات دیکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب قدرت اور اس کی عظمت کا اچھے طریقے سے اندازہ کرنا چاہے، تو پھر سیاحت اس میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اپنے ہی ملک میں اپنے شہر میں تمام چیزیں ہمیں نظر آ جائیں یہ تو ضروری نہیں ہوتا، نہ ہر چیز موجود ہوتی ہے. دور دراز آباد میں نکلتا ہے تو پہاڑ، آبشارے، مختلف قسم کے جانور، پھر مختلف قسم کی حیرت انگیز چیزیں یہ آدمی کو نظر آتی ہیں اور پھر وہ ان کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی ہیں، وہ کس طرح اس پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو اس سے پھر اللہ تعالی کی مزید عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آدمی سیاحت کرے اس نیت کے ساتھ کہ اگر کسی بستی کوئی ایسی بستی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کوئی قوم ایسی ہے جو اجتماعی طور پر کسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور انسان پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا اس مقصد کے لیے گھر سے نکلنا برا نہیں. اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ اکابر اولیاء عظام سے ثابت ہے کہ وہ بعض اوقات 20-20 سال، 25-25 سال، 30-30 سال سیاحت میں رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں. اور ان کا مقصود جو ہوتا تھا، ایک تو ان مختلف علاقوں میں موجود اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اقتصاب فیض، جو اولیاء کرام اس زمانے کے تھے ان سے اقتصاب کرتے تھے وہ، اور دوسرا اسی طرح کے مختلف علاقوں میں جا کے ان لوگوں کے حالات، واقعات، وہاں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یا ہم سفر اختیار کریں، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اپنے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں جن سے ہم کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کچھ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے. مثال کے طور پہ آپ دور دراز نہیں جا سکتے، اپنے اطراف میں دیکھیے، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیے، کمتر اور حقیر لوگوں کو دیکھیے. اگر آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں. بعض اطراف میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، گھر میں بیچاروں کے کھانا نہیں ہے، وہ مطلب صحیح طرح گزارا نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بڑی فراوانی ہے، تو ذرا غریب ممالک کے حالات جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر لوگ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی تو کبھی ذرا ہاسپٹل کا ایک چکر لگا لیجئے ویسے ہی، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے مریض آپ کو نظر آئیں گے جو 20-20 سال، 30-30 سال سے امراض کا میں گرفتار ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی تو بیچاروں کی زندگی ہے ہی آزمائش، ان کی دیکھ بھال کرنے والے گھر کے افراد بھی اتنے عرصے سے آزمائش میں مبتلا ہیں. اس وقت احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی کتنی پیاری نعمت ہے، مجھے صحت دی ہے، میں کسی پہ بوجھ نہیں، میری وجہ سے کوئی بیزار نہیں. تو اس وقت احساس ہوگا اور نصیحت حاصل ہوگی. اسی طریقے سے جو مطلب بیکار اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان پہ نگاہ ڈالیے کہ انہوں نے وقت ضائع کیا تو یہ بیچارے ادھر کدھر رہ گئے، آپ نے اگر وقت کی قدر کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ بھی ایک مقام عبرت ہوتا ہے کہ آدمی سوچے اگر میں بھی ان کی طرح وقت ضائع کرتا تو میرا انجام کیا ہوتا، یا اگر میں اب وقت ضائع کروں گا تو میں اپنے مرتبے سے گھٹ جاؤں گا، ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، لہذا مجھے ان کی طرح وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہر طبقے کا شخص، ہر عمر کا شخص مختلف معاملات میں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ مثال ایک اور میں دیتا ہوں، جیسے اسٹوڈینٹس ہیں، یہ طالب علم جو ہے کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی دینی مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اگر کوئی آپ کی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، گھر والے برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ خود ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے یا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی مقام عبرت ہے۔ اس سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی محنت نہیں کریں گے، ہم بھی اچھے انداز سے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے علم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم بھی اس طرح پچھتائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے اطراف میں آپ دیکھیے، بہت سے گھروں میں مثلا میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، ناچاقی ہوئی، جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی، بیوی کی زندگی خراب، شوہر پچھتا رہا ہے، بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، یہ بھی مقام عبرت ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ شخص یہ سوچے کہ اگر میں بھی کبھی جذبات کے رو میں بہہ گیا اور میں نے بھی جذباتی پن میں، غصے میں مبتلا ہو کر یہ فیل کر دیا، تو یہ انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ٹینشن، ہمارے خاندان میں اس طرح پارا پارا ہو سکتے ہیں۔ غرض ایک ایک سمجھدار آدمی کے لیے دنیا میں عبرت کے ہزار ہا نمونے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آفس، اپنی فیکٹری یا اسکول یا کالج یا کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نگاہ عبرت نہیں ہوتی، یعنی حصول عبرت کے لیے نگاہ نہیں ڈالتے، ہم وقت گزاری کے لیے اور حز نفس کے لیے نگاہ ڈالتے ہیں۔ حز نفس یعنی نفس کو مزہ دینے کے لیے، نفس کہتا ذرا ادھر ادھر دیکھو، خوبصورت چہروں کو دیکھو، جو سائن بورڈ سے ان کو پڑھو، بس ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اور ایک طبیعت کے اندر جو مختلف چیزوں کی دیکھنے کی وجہ سے ایک نشاط پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک مزہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے وقت لذت حاصل کرتے ہوئے اپنے سفر کاٹ دیتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ہم ایسی دیکھ کر اسے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں چینج پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال میں چینج پیدا ہو، ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے، خوف خدا میں اضافہ ہو، فکر آخرت میں اضافہ ہو، دنیا کی محبت میں کمی واقع ہو۔ یہ غفلت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارا یہ انجام ہوتا ہے کہ بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر اچانک ہم نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے سوچا نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، اپنے لیے کچھ ایک راہ متعین نہیں کی ہوتی، تو پھر اچانک جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہم ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرمان میں ہزارہ حکمتیں ہیں، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تحرش علی ہداہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے قلب میں ان لوگوں کی ہدایت پر طمع محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں یہ لالچ ہے، آپ کے دل میں یہ طمع ہے، آپ کے دل میں یہ شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُدِلُّ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ خود گمراہ کر دے۔ یہ بارہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب مہیا فرما دے اور تمام اسباب مہیا فرما دے اور گمراہی کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کر دے، اور انسان ان تمام اسباب ہدایت کو نظر انداز کر کے بے دردی کے ساتھ، بے مروتی کے ساتھ ان کو ٹھکرا کر گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اب اس میں آپ کا قصور ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا، دنیا کے حوالے کر دیا، ان کے اعمال باطلہ، عقائد فاسدہ کے درمیان ان کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا اب اس قسم کے لوگوں پر اگر آپ یہ خواہش کا اظہار کریں یا آپ کے قلب میں ان کے لیے شدید خواہش بیدار ہو کہ کاش یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بیارو مددگار چھوڑ دیا۔ جب بیارو مددگار اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو اسباب ہدایت ان سے ہٹا لیتا ہے، اور اس اسباب ہدایت کی وجہ سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے یا قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے اور پھر وہ شخص ہلاک اور برباد ہوا ہی ہوا۔ لہذا اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت ہم نے پہلے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہم کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے وہ ہدایت نہیں پا سکتا جس کو اللہ گمراہ کرے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، بلکہ ہم اس بندے کی طرف ہی منسوب کریں گے کہ اس کی شامت اعمال نے، اس کے برے اعمال نے، اس کے برے کردار نے اس کو گمراہ کیا. یہ ذہن میں رکھیے. یہ بالکل اس طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا سے بولے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا. تو یہ بادشاہ کو ہی زیبا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم کہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ درباری کھڑا ہو کر بولے او خادم ادھر آؤ اور یہ کام کرو، یہ سب کہیں گے بے ادبی ہے، حالانکہ خود بادشاہ نے اپنے آپ کو خادم کہا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کوئی بلند مرتبہ، کوئی اعلی منصب رکھنے والی ذات اپنے لیے بعض چیزوں کو جو استعمال کرتی ہے یا بعض الفاظ اپنے لیے استعمال کرتی ہے وہ اسی کے شان کے لائق ہوتا ہے، نیچے والوں کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وہ الفاظ بعین ہی استعمال کریں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے پھر کائنات میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کو اللہ چھوڑ دے اسے پھر کون ہدایت دے سکتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالی کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک کافر تھا، مشرک تھا، جس نے ایک مسلمان سے کچھ قرض لیا ہوا تھا. تو مسلمان نے اس سے کہا، جب وہ قرض کا مطالبہ کیا نہیں دے رہا تھا تو مسلمان نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جو مجھے اٹھائے گا میں تجھ سے وہ قرض ضرور وصول کروں گا. اس مشرک نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، تم یہ کہتے ہو خدا اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ تو نہیں اٹھائے گا. اس نے بھی جواب میں قسم کھائی کہ خدا کی قسم ہمیں خدا نے اٹھائے گا. اس وقت پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی اور انہوں نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی اپنی قسموں میں حد سے بڑھنے کی یا حد سے بڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی قسم کھائی. کس بات کی؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں اٹھائے گا جس کو وہ موت دے دے گا. یہ کفار نے، کافر نے قسم کھائی. اللہ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں. وعدا علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وعدہ حق ہے، یعنی یہ بات لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے. یہ یاد رکھیں کہ لزوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے لازم ایسا جو کوئی دوسرا کسی دوسرے پہ لازم کرے، ایک دوسرے پہ لازم کر دے، تو یہ بھی ایک لازم کی صورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی اپنے لیے خود کچھ لازم کر لیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے باپ بولتا ہے اپنے بیٹے کو، میں لازم کرتا ہوں کہ تمہیں صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہوگا. یہ ایک کی طرف سے دوسرے پہ کچھ چیز لازم ہو گئی. اور ایک ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہے، آزاد شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں روزانہ 4 بجے اٹھوں گا. اب اس کے اوپر کسی نے لازم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے، یہ بھی ایک لازم ہے. تو یاد رکھیں کہ جب لازم ہونے کا معنی ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھ پر یہ لازم ہے. یا جیسے بعض احادیث میں آیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یعنی اللہ پہ لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے اللہ پہ کچھ چیز لازم ہو گئی، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر کوئی چیز لے لی ہوتی ہے، خود اپنی ذات کے لیے کوئی شے لازم کر لی ہوتی ہے، تو یہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ اس کو زیبا ہے. ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں یا ہم اس میں اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو برود قیامت اٹھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر وعدہ کی تکمیل لازم کر لی ہے، تو لہذا ضرور ایسا ہوگا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں. وہ وہی ہیں تمام کے تمام کے جو مطلب اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یا تو ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کی زندگی اخروی نہیں ہے، یا ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر تو دوبارہ کسی اور شکل میں آئے گا لیکن آخرت کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں ہوتا. یہ کثیر تعداد میں لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیوں اٹھائے گا، تاکہ ظاہر کر دے، واضح طور پہ بتا دے ان کو وہ جو اختلاف کرتے ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. اس اٹھانے والے مسئلے میں جتنے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت اس لیے اٹھائے گا تاکہ پھر ان پہ ظاہر ہو جائے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے کہ دیکھو جس بات کا تم صراحتاً انکار کرتے تھے وہ وقوع پذیر ہو گئی، اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو یہ دو مقاصد ہیں، ایک مقصد تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت حق کو ان کے سامنے واضح کر دے، وہ حق کو دیکھیں تو اقرار پر مجبور ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے جس بات کا ہم نے انکار کیا وہ بات ظہور پذیر ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام بالکل حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط ہوتی ہی نہیں ہے. لہٰذا یاد رکھیے، جتنے ہمارے سننے والے ہیں مسلمان تو اس کا عقیدہ رکھتے ہی ہیں، اور ہر شخص کو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وقتی طور پر ہم پر موت طاری ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ہم مرتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جسم ہمارا گویا کہ مردہ ہو جاتا ہے لیکن روح پر موت واقع نہیں ہوتی. ہمیں لوگ قبر میں رکھ دیں گے، یا بالفعل جلا دیا، سمندر میں ہم گئے، یا راکھ بنا کے اڑا دیا گیا، کوئی بھی شکل ہو، روح کا انتقال نہیں ہوتا. جسم گل سڑ جاتا ہے، روح موجود رہتی ہے. وہ بھی جسم کا گلنا سڑنا پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں ہوتا، عام لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر جب ایک طویل عرصہ گزرے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بڑا سا سینگ ٹائپ ہوگا اس طرح، اور اس میں پھونک ماریں گے، زور سے پھونک ماریں گے، تو سب جو روحیں ہیں وہ جسم جتنے بھی جو قبر میں رکھے تھے، گل گئے تھے، سڑ گئے تھے، وہ جسم ایک دم بن جائیں گے خود بخود اللہ کے حکم سے، اور وہ روحیں ان جسموں میں داخل ہو جائیں گی. پھر ہم سب لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. اگر کوئی شیر نے کسی کو کھا لیا تھا، مثلا شیر کے پیٹ میں تھا، جسم کا جز بن گیا تھا، وہ سب ایک دم مجتمع ہو کر وہ بھی اٹھ کے آئے گا، اور میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچیں گے. اس کا حقیقت حال واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ.